Citiți cu atenție prospectul. Vino în luna ianuarie în farmaciile SensiBlue și beneficiezi de 20% reducere la produsele din gama Vedixin. Trăiește la maxim o iarnă perfectă la Predeal. Vino la Altitudine să te distrezi cu atitudine. Pe pârtia Clăbucet, concerte, concursuri, premii, demonstrații de ski, Kids Snowfest. Adevărata distracție a iernii este la Predeal pe pârtia Clăbucet. Mai multă zăpadă, mai multă distracție și o iarnă perfectă cu Europa FM. La Europa FM, muzica declară război repetiții. De luni până vineri, de la 9 la 5, nu repetăm muzica. Ne-am dat de 3 ori peste cap, am ales piesele și am păstrat doar cei mai buni. Pentru ca tu să te bucuri de fiecare piesă în parte. La Europa FM, asculți mereu ceva diferit. La Europa FM, nu repetăm muzica. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Simona Halep s-a calificat în finala Openului Australiei după ce a trecut de Angelique Kerber. Din acest moment, Simona intră în galeria marilor jucătoare de tenis ale tuturor timpurilor. Procurorul acuzat de hărțuire sexuală de una dintre părțile dintr-o anchetă este audiat astăzi la parchetul general. Presa a prezentat recent mai multe înregistrări ale discuțiilor dintre procuror și posibila victimă. Accident feroviar în Italia, în apropiere de Milano, în Piotello, un tren regional a deraiat. Sunt 4 morți și 110 răniți, bilanțul până la această oră. Rudele pasagerilor încearcă cu disperare să afle mai multe informații. Până în prezent nu se cunosc cauzele accidentului. Iar Comitetul Olimpic American anunță că va deschide o anchetă care să arate cine și de când știa de abuzurile sexuale la care au fost supuse 150 de gimnaste din Statele Unite. Are you guilty, sir? I said my plea. Exactly. Prognoza meteo pentru început. Vremea se va menține rece în sud, centru și est. Totuși, în rest, temperaturile vor fi mai ridicate astăzi cu maxime între minus 4 și plus 8 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. În București, vremea va fi frumoasă cu cel mai mult senin și vântul va sufla mai tare. În capitală vor fi cel mult 4 grade. Ascultați știrile Europa FM. Simona Halep a ajuns în finala Openului Australiei, a învins-o în penultimul act pe fosta lideră mondială, Angelique Kerber. A fost un meci dramatic, spunea Simona Halep după calificare. Detalii aflăm acum de la Tudor Ciurescu. Halep s-a impus în fața nemțoaicei cu 6-3, 4-6, 9-7 după aproape 2 ore și jumătate de joc. În decisiv, Simona a salvat 2 mingi de meci la scorul de 5-6. La final a spus că tremură de emoție și le-a promis fanilor că în prima sa finală de la Melbourne va fi mai curajoasă decât în precedentele două de Grand Slam jucate la Roland Garros. Ea o va înfrunta mâine pe a doua jucătoare a lumii, daneza Caroline Wozniacki, care a trecut de revelație ediției, belgianca Elise Mertens, scor 6-3, 7-6. Managerul Simonei, fosta campioană de la Roland Garros, Virginia Ruzic, spune că lidera WTA încă mai acuză probleme la gleznă, dar este o luptătoare și va da totul pe teren. Simona refuză să piardă. Este gata să moară pe teren până să câștige. Joacă în acest turneu în calitate de numărul 1 mondial și bineînțeles că vrea să țină acest loc până la capăt. Cristian Tudor Popescu a spus în deșteptarea la Europa FM că, indiferent de rezultatul finalei cu Wozniacki, Simona a intrat în istorie după victoria de astăzi cu Kerber. S-a născut a doua oară Simona Halep astăzi. După ce atâția ani Simona a practicat ceea ce se numea smart defensive, defensiva ei inteligentă, acum a jucat cu totul altceva, cu totul alt tenis. Simona a făcut 6 ași. Kerber niciunul. Simona a făcut volei clasic de 2 ori punct de la fileu și nu a renunțat, nu s-a retras în cochilie. Din acest moment, Simona intră în galeria marilor jucătoare de tenis ale tuturor timpurilor. Marea finală dintre Halep și Wozniacki se va disputa mâine la ora 10 și jumătate, ora României. Ascultați știrile Europa FM. Accident feroviar produs azi dimineață în Italia, în apropiere de Milano. Crește bilanțul după ce un tren regional a deraiat. Echipele de intervenție anunță 4 morți și peste 100 de răniți. Dintre aceștia, 5 se află în stare foarte gravă, 20 în stare gravă. Cu amănunte vine din Italia acum Mihaela Iordache. 5 persoane se află în stare foarte gravă, iar alte 20 sunt în stare gravă. Rudele pasagerilor încearcă cu disperare să afle mai multe informații. Până în prezent nu se cunosc cauzele accidentului, prima ipoteză fiind una de natură tehnică. Tren formate din 6 vagoane plin cu navetiști a deraiat în această dimineață între Segrate și Pioltello. Trenul venea de la Cremona și avea ca destinație gara Milano-Porto Garibaldi. Accidentul s-a produs în momentul în care trenul a schimbat direcția trecând pe alte șine. Doar primele două vagoane au trecut, în timp ce ultimele s-au răsturnat. Oamenii povestesc îngroziți cum au simțit înainte trenul vibrând puternic, după care a frânat. Din Italia, Mihaela Iordache, Europa FM. Iar Consulatul României din Milano are în atenție accidentul feroviar, dar până în prezent nu au fost primite solicitări de asistență consulară din partea unor cetățeni români, a informat astăzi Ministerul Român de Externe. Înapoi în țară, procurorul acuzat de hărțuire sexuală de una dintre părțile dintr-un dosar pe care îl investiga s-a prezentat astăzi la parchetul general pentru a da explicații. Presa prezentase recent mai multe înregistrări ale discuțiilor dintre procuror și posibila victimă. Detalii aflăm de la Alexandra Stănescu. George Bucurică este procuror la parchetul judecătoriei Oravița. El a fost chemat de superior la parchetul general pentru a da explicații referitoare la înregistrările apărute în spațiul public și difuzate de Antena 3, în care o femeie îl acuză pe magistrat că ar fi hărțuit-o sexual. Din înregistrări se vede cum procurorul i-ar fi făcut avansuri femeii. Numele victimei apare într-un dosar instrumentat de procurorul George Bucurică. Plângerea a fost depusă la parchetul Curții de Apel Timișoara, iar după apariția înregistrărilor, procurorul general al României a dispus cercetări disciplinare. A murit când a aflat că este șomer. S-a întâmplat la Moldova Nouă. Un bărbat a făcut infarct și a murit când a aflat că va rămâne fără serviciu. În vârstă de 50 de ani, bărbatul era șofer la compania locală de apă și canalizare. Avea probleme cu inima și se temea că la vârsta lui nu-l mai angajează nimeni. Transmite Vali Popovici. Cunoscuții spun că bărbatul în vârstă de peste 50 de ani se temea de faptul că va fi disponibilizat. Era stresat în ultimul timp din această cauză. El a avut unele probleme de sănătate, știa că este bolnav și se temea că odată rămas pe drumuri, nimeni nu-l va mai angaja la această vârstă. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Din Reșița, Vali Popovici, Europa. Continuăm jurnalul de prânz. Paul Stănescu, vicepremier și ministru al dezvoltării, anunță că va demisiona din guvern dacă va fi pus sub acuzare de procurorii anticorupție. Instanța Supremă trebuie să judece astăzi o solicitare a DNA de redeschidere a urmăririi penale pe numele vicepremierului Paul Stănescu. Ascultăm declarația sa de azi dimineață de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Vă spun un lucru clar și sigur. În momentul în care voi deveni inculpat în acest dosar, eu, Paul Stănescu, îmi voi pune imediat demisia pe masa primului ministru. Asta trebuie să știți. S-ar putea întâmpla asta să fiți... O finanțare dubioasă, posibil nelegală? Dragii mei, nu-i problema mea. Problema anchetatorului, nu-i problema mea să știu eu dacă eu cred că tot a fost legal. Domnul președinte Dragnea a spus că nu e nicio problemă să fie oamenii anchetați penal în guvern. Dumneavoastră, de ce vă dați demisia? V-ați dat demisia dacă ați fi inculpat? Am spus, declarația mea e o certitudine, în momentul în care voi fi inculpat în acest dosar, eu, Paul Stănescu, îmi depun imediat demisia. Dosarul a fost înregistrat la Instanța Supremă pe 17 ianuarie. Cu detalii vine Elena Tudor. Procurorii DNA Craiova au investigat modul de finanțare echipei de fotbal FC Aluminiu al Roslatina de către Consiliul Județean Olt în perioada în care Paul Stănescu era președinte al Consiliului Județean. Cercetările au fost începute în urma unui raport al Curții de Conturi pentru anul 2010, vizând o finanțare nerambursabilă de peste 2 milioane de lei. În 2013, dosarul a fost închis de DNA Craiova. Potrivit site-ului Înaltei Curți de Casație și Justiție, alături de Paul Stănescu mai sunt citați în dosar Marian Belu Briceag, Florin Cotoșman și Remus Manolache. Paul Stănescu a condus Consiliul Județean Olt între anii 2008 și 2016. Președinte al PSD Olt, el a preluat funcțiile de ministru al dezvoltării și vicepremier după ce Sevil Șaide a demisionat din guvern în urma anchetei DNA în dosarul Belina. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat pentru ziarul Adevărul că PSD va modifica mult codurile penale. Întrebat de ce PSD le va permite unor persoane cu probleme penale să facă parte din următorul cabinet Dăncilă, acesta a răspuns, pentru că putem. De ce? Pentru că putem. Ne-am întrunit și am spus, doamne, nu ținem cont de acest articol. PSD este ținta predilectă a acestor persoane toxice care formează împreună în grup unit, ceea ce numim noi statul paralel. De asemenea, Codrin Ștefănescu le-a transmis protestatarilor care nu sunt de acord cu reforma PSD din justiție, citez, să facă un partid unic cu Chiove și președinte, prim-ministru și împărat. Aproximativ 1000 de bucureșteni au protestat zgomotos aseară în Piața Victoriei, în fața guvernului. Cei prezenți au scandat lozinci antiguvernamentale și anticorupție. La un moment dat, manifestanții s-au prins într-o horă, tocmai pentru a marca simbolic unirea principatelor române de acum 159 de ani. Ioana Dumitrescu. De ziua Micii Uniri, oamenii au manifestat împotriva schimbărilor pe care PSD le face în justiție. Protestatarii spun că își doresc ca în anul centenarului să nu mai existe în conducerea țării niciun politician corupt. Pentru acest lucru fiind nevoie de o justiție independentă, neaservită politic. În Piața Victoriei s-a dansat Hora Unirii, s-au cântat cântece populare patriotice și s-a scandat împotriva corupților. Protestatarii au adus și un pom de Crăciun în care au atârnat diferite mesaje. În unele dintre acestea cer demisiile președinților Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu. Aflați în Piața Victoriei, membrii unei galerii de fotbal au fost verificați de jandarmi și s-a dovedit că nu aveau la ei obiecte contundente sau alte obiecte periculoase. Manifestația s-a încheiat după 3 ore fără incidente. Ascultați știrile Europa FM. Comitetul Olimpic American anunță că va deschide o anchetă independentă pentru abuzuri sexuale, comise de fostul medic al echipei de gimnastică al Statelor Unite, Larry Nassar, condamnat ieri la 175 de ani de închisoare. Comitetul Olimpic ar vrea să descopere cine știa ce se întâmplă cu gimnastele și de când. 150 de gimnaste din loturile naționale și olimpice ar fi fost abuzate sexual. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Până la începerea anchetelor, Comitetul Olimpic American le cere tuturor șefilor Federației de Gimnastică a SUA să demisioneze în bloc, pentru că nu au fost capabili să le protejeze pe gimnaste de abuzurile medicului Larry Nassar. Până acum, doar 3 membri ai bordului Federației au renunțat la funcții. Trebuie să o luăm cu totul de la capăt și mai trebuie să știm cine știa și când, a scris directorul general al Comitetului Olimpic American într-o scrisoare deschisă. Numai că și Comitetul Olimpic se află pe lista acuzaților. Avocatul la 107 victime acuză acest for, dar și Federația de Gimnastică a Statelor Unite și Universitatea Michigan, unde era angajat medicul, că au încurajat abuzurile prin pasivitatea manifestată la plângerile fetelor, primele datate 2015. Federația de Gimnastică s-a apărat spunând că a sesizat FBI-ul atât în 2015 cât și în 2016. Are you guilty, sir? I said my plea. Exactly. Cât îl privește pe medicul condamnat, el a recunoscut acuzațiile în fața judecătoarei, care i-a semnat sentința la închisoare pe viață și care i-a reproșat nu doar că le-a trădat pe gimnaste, ci și că și-a bătut joc de medicină. Continuăm jurnalul. În Franța se pregătește un nou bacalaureat. Examenul va avea mai puține probe și, drept urmare, o nouă structură. Pe 14 februarie va fi publicat un prim proiect de reformă. Reformarea bacalaureatului se afla de altfel pe lista cu promisiunea președintelui francez în campania electorală. Cu amănunte, Alexandra Țipțer. Un monstru organizațional, așa a fost denumit examenul de bacalaureat din Franța, înființat în timpul lui Napoleon. Il faut dégraisser le mammouth. C'est une phrase qui date d'il y a 20 ans déjà et qui n'avait pas porté bonheur au ministre de l'Éducation nationale de l'époque. Tocmai pentru că acesta să corespundă nevoilor moderne de educație, președintele Emmanuel Macron a început reformarea structurii sale. Principala schimbare luată în calcul, din cele 10 probe existente ar putea rămâne doar 5. Absolvenții de liceu ar putea alege 2 discipline majore și 2 discipline minore, cărora li se vor adăuga și cursuri opționale. Prima variantă a proiectului de reformă cu noua structură a examenului va fi prezentată pe 14 februarie. O altă propunere analizată, examenul oral, care cântărea 60% din nota finală, ar putea fi eliminat. Sport acum, revine Tudor Ciurescu. Găsit, Real Madrid a fost eliminată din Cupa Spaniei, învinsă pe Bernabeu de Leganes 2-1 în manșa secundă a sferturilor de finală. La adăpostul victoriei cu 1-0 din tur, Zinedine Zidane a amenajat mai mulți titulari, iar Cristiano Ronaldo a lipsit accidentat. În aceste condiții, oaspeții au condus la pauză, Benzema a egalat în debutul reprizei secunde, dar după numai 8 minute, Leganes a trecut din nou în avantaj și a rezistat apoi până la final. Tot aseară, Valencia a pierdut cu 1-2 la Alaves, același scor cu care câștigase prima manșă și s-a impus în cele din urmă cu 3-2 la loviturile de departajare. În semifinalele Cupei Spaniei s-a mai calificat FC Sevilla în dauna lui Atletico Madrid, iar diseară se va încheia ultimul sfert între Barcelona și Espanyol în tur 0-1. Arsenal s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei după ce a învins-o cu 2-1 pe Chelsea. Albaștrii au deschis scorul încă din minutul 7 prin Hazard, însă tunarii au egalat imediat autogolul Rudiger. Xhaka a marcat golul victoriei la jumătatea reprizei secunde. În tur a fost 0-0. Arsenal o va înfrunta în finală pe Manchester City.